Пісня про розпинання Ісуса Христа. Мого ви Христо, Матері єдиної. Ісус Назарянський, терпів муки, прийняв рани за народ християнський. Мати ж моя, мати возлюбезна, мушу помирати. Дай тіні душі, душі безневинні, з пекла рятувати. Святі його ученики славою чинили, взяли тіло, тіло плащаницю, та й до гробу взяли тіло, тіло плащаницю, та й до гробу вложили. Та гай не знала загальна яді, нехай буде славен Ісус Христос, та й на вік віків. Амінь. Нехай буде славен Ісус Христос, та й на вік віків. Амінь. Нехай буде славен Ісус Христос, та й на